Det är bara fint och varmt och sommar. Och du och jag har funnit oss en strand. När hela landet, hela livet blommar. Och du och jag är här och hand i hand. Och när vi pratat som vi brukar göra. Om allt vi känner, allt är här och nu. Ingen är så god som du då. Ingen är så god som du. Men hösten lägger in frost över trakten. Fåglarna ger upp och sommaren dör. Samma gamla krafter bakom makten. Och allt tycks ligga hopplöst vad vi gör. Då har jag en som vet att vi ska vakna. Att utvecklingens vind ska vända nu. Ingen är så god som du då. Ingen är så god som du. Vad stark du är, då lever du och lyser. Och räcker med en kudde och en arm.